Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, на чарзе перадача онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 27 ліпеня на сайце свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказала намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Два тыдні таму Палажанка звернулася з адкрытым лістом да беларускіх апазіцыйных палітыкаў. У звароце яна эмацыйна нагадвала пра стан палітвязня Дмітра Дашкевіча, якому пагражае падаўжэнне тэрміну зняволення. 18 ліпеня стала вядома, што адносна Дашкевіча распачата новая крымінальная справа за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Слухайце першую частку адказаў Насты Палажанкі на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне лайк канферэнцыі задае наведнік Ігар. Наста, здаецца, вы расчараваліся ў салідарнасці з палітвязнямі. Па-вашаму, што яшчэ не зроблена з таго, што можна зрабіць? Ну, на самой справе я не скажу, что я моцна расчаравана, что гэта слово называецца расчараваннем, але зроблена, ў прынцыпу, то было і не так багата. Ці спадар Ігар вам да хаты трапіла ўлётка пра наяўнасць палітвязняў у краіне, альбо горад, у котором вы жывеце, перапаўняецца матэрыяламі пра іх наяўнасць. Магчыма, вы маеце магчымасць насіць нейкую атрыбутыку альбо майкі, которые прыцягваюць увагу да гэтай праблемы. Было вельмі шмат сказана на гэты конт, і все, што казалось, можна называць прынцыповай пазіцыяй, ўжо за яе дзякаваць. Але праца на гэтым не сканчваецца, і гэта пытанне не маюць нейкага тэрміну годнасці, пакуль палітвязні ёсць, гэтая праблема існуе. Значыць, трэба навучыцца ў гэтым пытанні не стамляцца і весь час рухацца далей. Далей наступнае пытанне задае Ірына. Наста, як вы ставіцеся да прашэння аб памілаванні? Вы падтрымалі Дмітра Дашкевіча, калі б ён прыняў такое рашэнне? Я заўжды радуюся таму, калі чалавек выходзіць з турмы. Безумоўна, я бы падтрымала любое змець рашэнне. Цікаўны працягвае тэму звароты Насты Палажанкі да кіраўнікоў палітычных сілаў. Ці задаволены вы адказамі кіраўнікоў палітычных сілаў на ваш зварот пра Дашкевіча? Ну, прынцыпу, калі казаць шчыра, я больш звяртала ўвагі, безумоўна, я чытала тое, што выказваліся асабліва на Радыё Свабода, калі вы бралі нейкае інтэрв'ю, было нейкае пытанне, але больш я цаніла і звяртала ўвагу на тое, калі да мяне звярталіся асабіста ў паведамленнях сацыяльных сетях, альбо калі тэлефанавалі, прызнаюся, што гэтых людзей было адзінкі. Але, в прынцыпу, ну, дзякую Богу і за гэта, я пераканана, што беларусаў трэба абуджаць, і слава Богу, што гэта перадычна атрымоўваецца. Мікалай задае такое пытанне. Наста, ці маеце вы духоўніка, ці ходзіце да споведзі? Як ўвогуле святары ставяцца да вашай палітычнай дзейнасці? І як вы бачыце ўвогуле ролю розных цэркваў у будучай Беларусі, у тым ліку ролю самой уплывовай РПЦ? Так, я маю царкву, которую наведаю, адпаведна маю пастара. Таксама маю сяброў і дарагіх мне людзей, которые блізкі да Божай праўды і адпаведна з'яўляюцца для мяне некімі такімі духовымі аўтарытэтамі. І для мяне вельмі важна іхнія слова падтрымкі, іхнія парады, яны важны ў маім жыцці. Да дзейнасці маёй яны ставяцца спакойна. Нехта падчас майго зняволення збіраў за мяне подпісі ў маю падтрымку, нехта чуваў у малітве і праводзіў пасты, таму я ім всім прынцыпу вельмі моцна ўдзячна, яны мяне вельмі моцна падтрымоўвалі, і я пераканана, што дзякуючы малітвам розных людзей прысутнічаў такі нейкі дух і спакой, калі было зняволенне. Ролю розных цэркваў у Беларусі я бачу як мага болей актыўную і важную. Таму што Беларусь, которая гібею сувечэння камунізму і атэізму пасля Савецкага Саюзу, спатрэбіцца шмат лекаў дзеля ейнага здараўлення. І пераканана, што пачынаць трэба цяпер, сённяшняга дня, калі голасу царквы, як інстытуту, людзі давіраюць найбольш. Бо не раз апытанне, калі людзей запытваліся пра тое, якім органам вы давіраеце больш, альбо суду, альбо міліцыі, альбо ўладзе. І адзін з варыянтаў была царква, і, канешна, людзі выбіралі царкву. Таму адпаведна, што голас царквы ў любой краіне павінен гучаць і гучаць гучна, каб людзі ведалі, што яна думае на тое ці іншае пытанне. Але для гэтага любой царкве трэба вызначыцца з прыярытэтамі. І як у жыцці аднаго чалавека, так і ў жыцці царквы ўсё прынцыпу аднолькавае. І не можа быць царква па-за палітыкаю тады, калі гэта ўсяго толькі апраўданне сваёй бяспекі і адсутнасці тых ці іншых праблем з уладамі. Важней свячыць ісціну, ісці Божым шляхам, а таксама заступацца за тых людзей, которые маюць у гэтым патрэбу і которые пакутуюць у гэтай краіне абсалютна безвінна, і яны перш за ўсё спадзяюцца на іхнім патрэбу. Далей такое забавнае пытанне задае Вера з Віцебска. Наста, калі да цябе пасватаецца алігарх, Дзіму Дашкевіча кінеш? Ну, па-першае, трэба спадарні Веры сказаць, што чалавек гэта не футбольны мячык, і чалавека нельга кінуць, апракідваць альбо адфутбольваць. У іншым адваротна выпадку можна стаць самой аб'ектам чыёсьці той ці іншай футбольнай альбо любой іншай гульні. І з чалавекам трэба па-чалавечы. А што датычна мяне і Дзімы, то тут я больш схіляюся да народнай мудрасці, што смілым раюшы вашы. Далі на онлайн-канферэнцыю прыйшло некалькі добрых словаў на адрес Насты Палажанкі, некаторыя з іх з Чэхіі, дзе людзі таксама падтрымліваюць Дзмітра Дашкевіча, Малады фронт, выказваюць свае словы салідарнасці. А пытанне задае Ганя з Менску. Наста, прывітанне, скажы, калі ласка, ці ёсць у цябе улюблёнае слова ў Біблії? Магчыма, іх шмат, але можа некае вельмі прыгожае ці натхняльнае. Можа гэта слова, якім бы ты падтрымала сябра? Ну, сапраўды, слова ў пісанні, которые даюць падтрымку і сілы, вельмі шмат. Маё любімае слова Біблії ёсць, і яно датычна прытчы пра блуднага сына. І гэтае слова, яно дае супакой і надзею на тое, што якім мы не былі, і як бы мы моцна ў сваім жыцці не касячылі, у нас заўжды ёсць не тое, што нават права на вяртанне, у нас заўжды ёсць такая магчымасць. І Господ, ён заўжды радуецца нашаму вяртанню, нават калі табе здаецца, што табе няма даравання, альбо ў гэтай той ці іншай сітуацыі ты паступіў настолькі кепска, што ніякай ласкі да цябе не будзе, ніякай міласэрнасці да цябе не будзе. Але Божая міласэрнасць, яна панад судом, і гэтая прытча, яна сапраўды сведчыць пра тое, што не важна, колькі разоў ты падала, важна, колькі разоў ты уздымаўся. І што любячы бацька не можа інакш паступіць са сваімі дзецьмі. І, адпаведна, гэта слова даю такую пэўнасць, што калі ёсць нейкі камень альбо цяжар на сэрце, варта памятаць, што Господ вельмі хоча зняць гэты цяжар, і галоўнае, што толькі ён мае такую магчымасць. Трэба проста зрабіць яму крок наперад. Вам трэба да яго зрабіць крок наперад, таму што так склалася альбо нешчасце, альбо дабраславенне, але Бог зрабіў нас людзьмі свабоднымі, і мы вправе самі ісці наперад, альбо рабіць крок назад, мы можам падаць, можам уздымацца, ўсё гэта ў нашай волі. І пытанне, ці хочам мы гэтага так, як хоча гэтага ён ад нас. Таму гэта, калі вашаму сябру трэба падтрымка, я думаю, што ён абавязкова натхніцца гэтым словам, калі сапраўды гэта паверыць. Працяг адказаў у нас ты палажанкі на пытанні наведнікаў нашага сайту слухаць пасля невялікай абвесткі. Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў з працягам перадачы онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, у пятніцу на сайце свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказала намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка. Слухайце другую частку яе адказу. Тэму веры, рэлігіі працягвае сваім пытаннем Марія. Наста, скажы, калі ласка, наколькі на твой погляд сумяшальныя хрысціянскія прынцыпы і палітыка? Ну, ёсць, напрыклад, вельмі супярэчлівыя моманты, напрыклад, тое ж выкарыстанне лозунгу ШОС. На тваю думку, ці не з'яўляецца утопія рэалізацыя ідэалогіі хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі? Ну, гэта сапраўды не з'яўляецца нейкай утопіяй. Ну, але тут трэба адказаць сабе самастойна на пытанне, ці з'яўляецца для вас утопіяй паняток сумленная палітыка, альбо сумленны чалавек, альбо сумленны палітык. Калі гэта для вас не з'яўляецца утопіяй, то варта зразумець, што палітыка хрысціянскіх дэмакратаў мае права на існаванне, і найперш гэта мусіць быць сумленная палітыка. І гэта перш за ўсё залежыць не ад назвы палітычнай партыі, а ад канкрэтных асобаў, которые удзельнічаюць, ад канкрэтных ідэяў, на которые грунтуюцца дадзеная партыя. І таксама, безумоўна, гэта партыя, ці такія партыі, такая ідэалогія, яна неабходна ў Беларусі. У прынцыпе, тое самае, што я казала пра царкву, мае дачыненне і да партый, которые спавядаюць дадзеную ідэалогію. У Беларусі гэта вельмі неабходна, і я пераканана, што гэта актуальна больш за ўсё. А што датычна лозунга ШОС, то, канешне, у нейкім хрысціянскім разуменні я яго заўжды аргументую як нейкая прага да справедлівасці найперш, справедлівага суду. Зноў чарговае пытанне прыйшло з Чэхіі, на гэты раз Пардубіцы. Наста, ты ведаеш, што ў Чэхіі моліцца за Беларусь армія заступнікаў. Што мы можам для вас яшчэ зрабіць, акрамя малітвы? Ну, дзякую вам вялікі за вашу падтрымку. Сапраўды, з кожным онлайнам я атрымоўваю вельмі шмат пытанняў у шэхі і слова падтрымкі. Это вельмі здорова і вельмі прыемна для мяне асабіста. І вы сапраўды вельмі шмат робіце. Ты артыкулы, которые вы пішаце ў свае газеты, которые дасылаюцца нам краіну, яны натхняюць як і беларусаў, так і тых людзей, которые чытаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі па-за межамі нашай краіны. Гэта вельмі важна. Вы дастаткова актыўна удзельнічаеце ў такім чэшска-беларускім жыцці, што датычна там нейкіх акцыяў падтрымку на тэрыторыі Чэхіі. У Чэхіі ёсць шмат арганізацый, которая займаецца беларускім пытаннем. Я думаю, што вам варта з імі супрацоўнічаць, каб разумець, што можна рабіць, як можна прыцягваць увагу. Безумоўна, міжнародная салідарнасць і кансалідацыя гэта вельмі важна для нас і гэта вельмі моцна адчувальна і для ўлады. Таму гэта такі слушны шлях, і я дзякую вам, што вы па ім ідзеце. Наступнае пытанне задае Дзіма з Менску. Прабач, Наста, можа пытанне не зусім карэктнае, але за якія грошы ты жывеш? Ты добра апранаешся, глядзіш за сабой. Неўжо ў 22 гады жывеш за кошт бацькі? Не паверу, што ёсць падзаробкі, каб паўнавартасна сябе забяспечыць. Змаганне, канешне, добра, але ці не лічыш ты, што ўлады павінны прыйсці працаздольныя і адукаваныя людзі? Так, Дмітрий, я абсолютно лечу, что до влады повинны приходить люди процессдольные, адукованные. Пачну с чего? Пачну с того, что я дзякую за комплимент относно моего внешнего выгляду. Протягну тем, что мне 21, а не 22. Тем, что я з'являюсь студенткой Европейского гуманитарного университета, и найперше это великий миф, что молодые фронтовцы не вучатся, альбо не мают уже скончанной адукации, что они не працуют. Молодые фронтовцы – люди, как правило, по себе молодого возраста, тому они, конечно, мают, когда живут не самостоятельно, например, с батьками, они могут жить на некие подзаробки, это абсолютно реально, але с большинства своих гостей молодые фронтовцы працуют и, как правило, не афишуют это место працы, альбо працедаются только за небеспеки до того, как выкликать на его некую беду. Навод в разных судах молодые фронтовцы, которым всем ведомо, что они працуют, они, как правило, отказывают на питание, что я нигде не працую только по одной причине, что не хочут нашкодить этому человеку, и я, как правило, не выключение. Словы падтрымкі таксама выказывае наш сталы наведнік нашага сайту Евген Мурашка. Ганаруся тваёй мужнасцю і грамадзянскай пазіцыі. Ты абрала шлях змагання, таму трэба ісці да канца, нікуды не збочваючы. Веру, што разам мы пераможам, і твае дзеці будуць жыць заможнай і вольнай дзяржаве. Ведай, у агні броду няма. Дзякуй вялікі за добрае слова. Сапраўды, гэта вельмі натхняльна, і сама па сабе я чалавек, каторы перакананы, што ад чалавека залежыць не так шмат, таму дастаткова аптымістычна згляджу ў заўтрашні дзень, нягледзячы на ўсе тыя праблемы, каторыя ёсць. Наступнае пытанне задаў наведнік і падпісаўся Харві Мілк. І пытанне тычыцца стаўлення маладога фронту да гомосексуальных меншасцяў. Напэўна, на пытанне будзе не да месца, але ж, не з'яўляючыся геем, я вельмі жадаю даведацца аб пазіцыі маладога фронта і вас у гэтым пытанні. Хто мае права на месца пад сонцам Беларусі? Толькі праваслаўныя ды каталікі? Альбо меншасці ў свабоднай і дэмакратычнай Беларусі таксама знойдзецца месца? Ці ёсць рызыка, што ў новай Беларусі геяў будуць затрымліваць па 17-му артыкулу, а сведчыць будуць не толькі міліцыянты, але і сябры маладога фронту? Па-першае, стаўленне маладога фронту да дадзенага пытання вядомае, і маё яно таксама вядомае, і ў прынцыпу мне б не хацелася траціць час адказваць на гэта пытанне яшчэ раз. У прынцыпу абсалютна зразумела, што кожны чалавек свой шлях робіць нейкім чынам свядома, і калі людзі нейкіх іншых сексуальных прыхільнасцяў не будуць парушаць закона, то я не разумею, чаму яны мусяць прыцягвацца да нейкай адказнасці. На гэты час апошняе пытанне наша канферэнцыя задае наведніца Зорка. Як вы ставіцеся да тых апазіцыйных палітыкаў, якія без ніякіх патрабаванняў да ўладаў і без якіх-небудзь умоваў проста ўдзельнічаюць у выбарчым фарсе? Ну, вельмі важна разумець, што кандыдаты кажуць людзям тады, калі ідуць на выбары. Вельмі важна разумець, ці падымаюць яны асноўныя, самыя актуальныя пытанні, ці робяць яны нешта дзеля вызвалення палітвязняў, ці робяць яны нешта дзеля выпраўлення тых памылак, которые былі зроблены падчас прэзідэнцкай кампаніі. Таму тут лепш ставіцца нават не па словах, а па ўчынках. Калі людзі ідуць на выбары і лічаць, што так слушна дзеля іхняй, дзеля захавання іхняй структуры, калі ласка. Але пытанне, што вы робіце, што вы кажаце, ці хусіце вы людзям, ці не хусіце вы людзям, ці даносіце вы пра тыя праблемы, которые ёсць. Па суці, пытанне байкоту і пытанне ўдзелу, гэта найперш пытанне камунікацыі з людзьмі. І тое, і іншае пытанне, калі гэтага не адбываецца, то ўсё гэта адна вялікая праблема ў тых выбарах, которых не існуе. І традыцыйна на заканчэнне нашай канферэнцыі мы просім героя нашай канферэнцыі выказацца пра тыя пытанні, якія прагучалі, ну і пажадаць што-небудзь чытачам Радыё Свабода і слухачам сайту Свабоды. Ну, па-першае, я безумоўна дзякую за ўсе тыя пытанні, которые былі. Гэта было вельмі прыемна і вельмі цікава. Я заўжды з радасцю удзельнічаю. Я дастаткова адкрыты чалавек для кантакта. Мяне можна знайсці ў любых сацыяльных сетях і задаць нейкія пытанні прыватна, калі вас не ўдалося падчас гэтага онлайну. У прынцыпе, чаго бы мне хацелася вам пажадаць, гэта захаваць сваё сэрца да абыякавасці і разумець, што многае ў гэтым жыцці, ў жыцці краіны, ў жыцці вашым канкрэтным залежыць толькі ад вас. Таму рухайцеся, нічога не бойцеся і ведайце, што ёсць людзі, которые гатовы заўжды ў любы момант паставіць вам сваё плечо і рушыць з вамі разам. Таму дзякую вялікі.